zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 8 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT zeznawał Grzegorz Schetyna. Kto nienawidzi, ten już przegrał, mówi rzecznik Episkopatu Polski w sprawie ataków na Kościół katolicki w Polsce. Projekt ustawy o przywróceniu połączeń autobusowych w każdej gminie przyjął rząd. Wicepremier oraz szef MSWiA w rządzie PO-PSL Grzegorz Schetyna zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Zeznał m.in., że w czasie jego urzędowania głównym problemem było zwalczanie przestępstw podatkowych w branży paliwowej. Jak dodał, kwestia VAT nie była pierwszoplanowa. Z przesłuchania Grzegorza Schetyny wynika chociażby, że temat luki w podatku VAT nie był podnoszony w jego obecności na posiedzeniu rządu. Przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała uważa, że błędem byłego szefa MSWiA było niedokończenie prac nad krajową strategią zwalczania przestępczości gospodarczej. 3 lata pracy trwały nad przygotowaniem tej strategii. Zespół ekspertów, praktyków, policja, ABW, CBA, Straż Graniczna nawet przygotował taką strategię, jak skutecznie zwalczać przestępczość gospodarczą, po czym ona została, ta strategia, schowana do szuflady. Grzegorz Schetyna ocenił, że jego przesłuchanie tuż przed wyborami do Europarlamentu miało charakter polityczny, a zakres prac komisji powinien być szerszy. Powinniśmy sięgnąć po lata 2005-2007, a także później po 2015 roku. To nie jest tak, że problemy z VAT-em zaczęły się, kiedy powstał rząd Platformy i PSL-u i skończyły się, kiedy zaczął się rząd PiS. W przyszłym tygodniu komisja planuje przesłuchać byłą premier Ewę Kopacz. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dziś przed komisją miał ponownie zeznawać były wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski, ale jego przesłuchanie z powodów zdrowotnych zostało przełożone na 4 czerwca. Nasilające się ataki na Kościół katolicki są próbą wiary dla chrześcijan, powiedział rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. W ostatnich dniach doszło do wielu profanacji wizerunku Matki Boskiej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim przeprowadzono badania, co najbardziej łączy Polaków między pokoleniami. I wierzący, i niewierzący wymieniają jedną wspólną rzecz, między innymi, ale ta rzecz jest w tym gronie. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I jeszcze jest jedna rzecz, że to właśnie przy obrazie Matki Najświętszej, przed Wielkanocą, przy grobie pańskim, zostały umieszczone słowa księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Kto nienawidzi, już przegrał. Plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej otoczonym tęczą, symbolem ruchów LGBT, rozwieszono na murach klasztoru przy ulicy Żytniej w Warszawie. Pod koniec kwietnia podobne plakaty i naklejki pojawiły się wokół płockiego kościoła Świętego Dominika, między innymi na koszach na śmieci i przenośnych toaletach. W poniedziałek policja zatrzymała aktywistkę podejrzewaną o płocką profanację. Po przedstawieniu zarzutów obrazy uczuć religijnych została ona zwolniona do domu. Tęcza nie obraża, nie damy się zastraszyć, równe prawa, wspólna sprawa. Między innymi takie hasła skandowali uczestnicy pikiety w centrum Warszawy, sprzeciwiający się zatrzymaniu Elżbiety Podleśnej. Protest zorganizowano w okolicy ronda Romana Dmowskiego. Projekt ustawy o przywróceniu połączeń autobusowych w każdej gminie przyjął rząd. Zakłada ona utworzenie funduszu, z którego samorządy będą mogły to finansować. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zlikwidowano wiele lokalnych linii autobusowych. Skutkiem tego jest tak zwane wykluczenie komunikacyjne mieszkańców tych miejscowości. Ustawa pozwoli to zmienić, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Pozwoli przywrócić połączenia komunikacyjne wszędzie tam, gdzie zlikwidowano połączenia, tam, gdzie ich nie ma. Dlaczego? Bo one z gruntu rzeczy są deficytowe i dlatego nie można ich uruchomić. My mamy pomysł, przełożyliśmy go na projekt ustawy. Mam nadzieję, że w parlamencie zostanie ta ustawa niebawem przyjęta i już niebawem będziemy mogli mówić, że działa drugi filar walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Ustawa może wejść w życie na przełomie maja i czerwca. Z matematyką na poziomie podstawowym zmierzyli się maturzyści w drugim dniu egzaminu dojrzałości. Nie było błędu względnego i bezwzględnego, a to wszyscy właśnie powtarzaliśmy. To były ciągi, funkcje były, geometria przestrzenna, geometria płaska, tak ze wszystkiego po trochu. Ja ogólnie jestem przygotowana do rozszerzenia i dla mnie to była taka rozrywka bardziej ta podstawa. Ja też liczę na dobry wynik w sumie. Nie piszę rozszerzenia, ale mimo to podstawa mi dobrze poszła. Za łatwe. Ja szczerze mówiąc nie wiem, już tak wszystko pisałem tak bardzo dokładnie, tak wypisywałem, żeby nikt się nie mógł do niczego przyczepić i jakoś po półtorej godzinie już mogłem wychodzić. Dłużej zajęło sprawdzanie niż pisanie. Raczej bez problemów, myślę, że łatwo, przed czasem wyszedłem. Sprawdziłem dwa razy, mam nadzieję, że nigdzie się nie pomyliłem głupio. A rozszerzenie, jak to mówią maturzyści w czwartek, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy niewielkie opady na południu, wysoko w górach śnieg, na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 3 na Wybrzeżu, Podkarpaciu i Śląsku. Miejscami przygruntowe przymrozki do minus 5. Dziś padać może w Bieszczadach i na Podhalu, w górach deszcz ze śniegiem, na termometrach od 13 stopni na południu Podkarpacia do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do Was Jędrzej Kodymowski w Aptece Nocnej. Dzisiaj naszym gościem, znaczy moim gościem jest zespół Stonera, zresztą jeden z moich polskich ulubionych zespołów, z którym miałem też zaszczyt występować na tych samych scenach niejednokrotnie. Może się przedstawcie. Jacek Malczewski. Dobry wieczór Państwu, Jarosław Daniel. Dobry wieczór, Maciej Ołownia. A powodem, dla którego się tu spotykamy i dla którego zostaliście zaproszeni, jest premiera waszej nowej płyty pod tytułem Widow in Black. I ta jest, proszę państwa, w zasadzie jeszcze przedpremierowa, bo jeszcze płyta się nie ukazała. Kiedy się ukaże krążek? Krążek ukaże się 22 maja. I to jest, proszę państwa, według mojej oceny i mojej wiedzy, w zasadzie jeden z pierwszych polskich zespołów grających stoner rocka. I nie? Nie. Dlaczego? Bo nie. Znaczy pierwszych może nie, ale najlepszych na pewno. Też to niekoniecznie. To na jedno wychodzi, wiesz. To w takim razie posłuchajmy numeru Ships on Fire, Stonerror. Tak jest. We'll be right back. No, bardzo mi się podoba. Powiem ci, że jestem naprawdę zaskoczony produkcją, a wszystko sami wszystko zrobiliście? No, nie do końca. To znaczy? To znaczy, wiesz, no, płytę zrealizował nam Maciek Cieślak ze ścianki, wiesz, nagrał, zmiksował i, wiesz, pilotował to wszystko. No, ale chodzi mi o to, że wyście grali na instrumentach, więc, wiesz, tutaj nie ma komu dziękować za to, nie? W tym utworze Maciek z nami też gra tak? Na końcu, więc tam jest... Jedną z solówek, albo nawet dwie chyba. Miał ten zaszczyt. 30 solówek nagranych na końcu i pozdrawiamy Maćka bardzo serdecznie. Jak najbardziej. Trzymaj się, Maćku, tak. Zrobiłeś dobrą robotę, wiedziałeś, gdzie się podłączyć. A słuchajcie, moi drodzy państwo, którzy jesteście z drugiej strony odbiorników, mamy tutaj dla was do rozlosowania 3 koszulki zespołu Stone Error i proszę serdecznie dzwonić na numer 22 i 7 trójek. A teraz mam dla was takie pytanie. Ile czasu wam zajęło zrobienie tego materiału? No, gdzieś koło roku. Długo, ponad rok. Ponad rok pracowaliśmy nad tym materiałem. Natomiast w studiu nagrywaliśmy około tygodnia. Ja tylko tutaj przybliżę w ogóle jakąś taką bliższą informację o zespole. Zespół pochodzi z Krakowa. Zresztą tam żeśmy się poznali. No powiedzcie coś więcej. No kiedy powstał zespół? Znaczy gramy razem już jakieś 4 lata. Dokładnie, tak? Z zegarkiem w ręku. Wiesz co, ja nie noszę zegarka, ale z komórką w kieszeni. W no to jest zegarek. W kieszeni. Natomiast wiesz, nie, spotykaliśmy się wcześniej w różnych innych składach i graliśmy, wiesz... Ale z zegarkiem w ręku, nie na ręku. Wiesz co, no ja nie wiem, zegarek, no tak. No, wiesz, pamiętasz Pulp Fiction, gdzie był zegarek u Christophera Walkena, ale tego nie można za bardzo na fonii powiedzieć, bo ja tam na przykład zegarka nie noszę, żeby była jasność, bo to bardzo niewygodnie, jak się siedzi zwłaszcza. No ale zawsze można słuchać cykanie, wiesz, nie? Ale to, wiesz, może wybuchnąć, ale to... No, anyway. No. Gramy sobie radośnie 4 lata i przez te 4 lata nagraliśmy najpierw epkę, potem jeden album z Maćkiem Cieślakiem, teraz ten drugi, więc bardzo to nam fajnie idzie. I tak naprawdę Maciek został naszym stałym producentem i czasami też grywa z nami koncerty jako taki dodatkowy człowiek zespołu, co jest dla na nas... Na czym grywa? Na gitarze. Na gitarze jak zawsze. Ma taką cudowną, starą tak gitarę. Tak, jakbyśmy wspólnie grali, to wtedy jakoś nie grał, nie? No wtedy go akurat nie było, nie? Ale mam nadzieję, Kodym... Chyba nie lubi się. Nie, no Kodym... odkąd się przeprowadził do Sopotu, to już z nami gra rzadziej. Aha. Tak, ale powiem ci, że lubi cię bardziej niż Grzeszka Skawińskiego. Dobra, już nie wchodzę. Słuchajcie, moi drodzy państwo, ja tylko przypomnę, że słuchacie Apteki Nocnej. Tutaj przygotowany program jest i realizowany przez panią Halinę Leszczyńską i Piotra Kordaszewskiego. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Dzisiaj naszym gościem jest zespół Stone Error. Może jeszcze raz przedstawcie się. Jacek Malczewski. Jeszcze raz Jarosław Daniel. I jeszcze raz Maciek Ołow. I brakuje jednego członka. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz Mazur, nasz wokalista. Ja tylko tutaj przypomnę też, że jest to premiera płyty zespołu Stone Error, która nosi tytuł Widow in Black. A teraz, tak dla porównania, posłuchajmy zespołu, który w gruncie rzeczy w pewnym sensie jest osadzony w tym samym gatunku. Troszkę wcześniej rozpoczął granie. Nazywa się Kajes, jest to protoplasta zespołu Queen of the Stone Age, który otwierał dzisiaj nasz program, a piosenka jest zatytułowana Gardenia. We'll be right back. Więc mamy już tutaj tych, pomiędzy których zostały rozlosowane trzy koszulki z zespołu Stone Error, z ich premiery płyty pod tytułem Widow in Black. Czarne okna. Ha, ha, ha, tak. I są to Piotr Sędziszowa Małopolskiego, Cyprian z Dobrocina i Cezary z Kuźni Raciborskiej. Fantastycznie, także, pozdrawiamy. Tak, do was te koszulki trafią bezpośrednio za pomocą tej firmy wysyłkowej, czyli Poczty Polskiej albo jakiegoś kuriera, jeszcze zobaczymy. A jeżeli oczywiście będziecie chcieli, możecie je odebrać osobiście, ale wtedy byście musieli dać znać. Ale nie, to oczywiście dojdą. To już są. A już teraz, podnosząc tak zwane ciśnionko bezpośrednio przed premierowym, tytułowym numerem z waszej płyty, co byście chcieli powiedzieć? Skoszyło, nie? To jest piękna piosenka o miłości, wiesz? Mhm. No. Albo nie. Mhm. Nie, no jest. No dobra, jest. To miłość. Widzicie państwo, zespół jest trochę nieskoordynowany. To są oczywiście buntownicy i muszę tutaj się zachowywać spokojnie, żeby mnie nie pobili. Więc tytułowy numer z płyty Widow in Black w tym samym tytule, zespół Stone Error. No proszę bardzo, aż wiesz, tak zasłuchałem, że aż zapomniałem, że ten numer też się kiedyś kończy. Ale no co tu dodać? No, myślę, że wszystkim się podobało. No, z tym, którzy słuchali z drugiej strony. No, nie widzę ich, ale na pewno. No. Wszyscy wyciągnęli zegarki, wiesz skąd? Nie. Co ty w ogóle, zegarki? Szczęśliwi czasu nie mierzą. Wy już jesteście w tym wieku, że też, wiesz... Powinniście podchodzić w ten sposób, że mamy człowiek nie ma tyle lat, nam się już się czas kończy. Znaczy, my już mamy klepsydry, nie zegarki, wiesz. Czyli bardziej, ale taką na luzie, wiesz, z samym piaskiem, czy samą bańkę bez piasku? Samą bańkę. Dobrze. To teraz chciałeś zadedykować komuś piosenkę pod tytułem Białe konie. Znaczy, dzikie konie, ten białe kalendarze. Nie, dlaczego? Żółte no, kalesony. Jedziemy, szafrańska to dla ciebie. Proszę bardzo, White Horses. Let Tak, proszę Państwa, słuchamy Apteki Nocnej. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Dzisiaj naszym gościem jest zespół Stone Error ze swoim premierowym albumem. Ja powiem Wam szczerze, że tutaj z racji pełnionej funkcji redaktora muzycznego właściwie powinienem się Was spytać i zadać takich parę standardowych pytań, które na pewno zainteresują słuchaczy. I w związku z tym rozpocznę od pierwszego podstawowego pytania, które zawsze się pojawia. W jakich okolicznościach powstał zespół? Bo już kiedy mniej więcej wiemy, że 4 lata temu. Nie, zespół powstał w mojej szufladzie jakieś 10 lat temu. Aha, w szufladzie. Ale do szuflad fazy i do szafy fazy nie zaglądajmy. Bo... Rozumiem, więc właśnie wiesz, w tej kwestii by było fajnie, jakbyście jakoś tak się, wiesz, zgrali. Jeszcze powiem, no, nie. To no. Było tak, że parę lat temu rozwiązałem swój poprzedni zespół, bo nie działał i poszedłem się napić i w knajpie wpadłem na fazę, który też chciał wrócić do grania po paru latach przerwy. No to było 4 lata temu. Tak, no i zrobiliśmy się i postanowiliśmy... Czyli Jarek miał w szufladzie już przygotowany, już tam zespół siedział. Miałem już wszystko, miałem nazwę, miałem okładkę płyty i jeden utwór. No właśnie, to tutaj wiesz, to znaczy się cała oprawa graficzna jest... jak gdyby inspirowana przez ciebie, tak? Znaczy jest przygotowywana przeze mnie lub faktycznie inspirowana, bo naszą najnowszą okładkę narysowała Justyna według moich sugestii. No faza jest dyrektorem graficznym tego zespołu. Także. Tak jest. No to bardzo, bardzo tutaj muszę ciebie pochwalić w imieniu przyszłych odbiorców tej płyty. Okładka się bardzo podoba. Zresztą w ogóle te wszystkie te wasze pomysły graficzne jakoś tak przynajmniej do mojej estetyki trafiały. Ale zresztą nie będę wam tak cukrował. Właściwie już pomijając to, że dowiedzieliśmy się, że tak, zespół powstał 4 lata temu już w tym składzie, powiedzmy. Mhm. A wcześniej, 10 lat temu, powstał w szufladzie u Jarka, tak? Dokładnie to tak. Było w biurku, czy w jakiejś szufladzie innej, bieliźniarce? To była taka szuflada wciskana do komputera, w której był dysk. A, dobra, fajno. To w takim razie, proszę Państwa, następna premierowa piosenka zespołu Stone Error pod tytułem Kings of the Stone Age. Taki przewrotny tytuł. We'll be right back. Tak, proszę państwa, słuchaliśmy premierowej piosenki zespołu Stone Error. Powiedzcie, gdzie będzie można was w najbliższym czasie usłyszeć? No najwcześniej 1 czerwca w Krakowie w klubie Re na festiwalu Green Zoo. Coś więcej? Kto tam jeszcze będzie grał? Co to jest za festiwal? Zagra z nami zespół Diesel. Festiwal to jest... Seria koncertów. Seria koncertów, dokładnie. Mhm. Organizowana w bardzo dobre, alternatywne kapele z całego świata i świetna impreza. Pozdrawiamy Cypriana, bo on to wszystko organizuje. Czyli 1 czerwca w klubie... Re. A 2 czerwca w klubie Baza też w Krakowie zagramy akustycznego seta, bo też mamy takiego w swoim repertuarze, właśnie siedzimy i pracujemy nad aranżami. Fajnie wychodzi. Lirycznie. Dobrze. W takim razie teraz tutaj zaproponowaliście następną piosenkę. Dlaczego PJ Harvey? Bo lubię tą piosenkę, a poza tym PJ Harvey wystąpi w naszym teledysku. Mhm. Do utworu, który przed chwilą słyszeliśmy. No i bardzo kochamy jej nogi. No to proszę bardzo. PJ Harvey, This is Love. This is love that I'm feeling. to muszę wam powiedzieć, że jednak PJ Harvey mniej mi się podoba niż te wasze numery na płycie. Ale to jest oczywiście moje prywatne zdanie. Ale Kodym to jest takie trochę niepoprawne politycznie, bo dlaczego? Tak, no bo to jest jednak heteroseksualne, że PJ Harvey nam się podoba, wiesz, mniej tęczowe. Ale nie, to nawet nie o to chodzi, wiesz, to jako wykładowca, czyli jako belfer, wiesz, to powinieneś jednak zawsze, wiesz, tak się mieć na baczności, żeby, wiesz, dziennikiem nie zaliczyć, nie? Znaczy moi studenci, wiesz, bardzo mnie słuchają i te tak? Studentki też, także generalnie jest bardzo dobrze. No to w takim razie ja się muszę do ciebie zapisać tam, wiesz. Ale polecam. Uczelnię. Przejdziesz na egzamin ustny, to wiesz. No, spokojnie. Słuchajcie, drodzy państwo, to jest Apteka Nocna. Dzisiejszym gościem jest zespół Stone Error. Ja proponuję tutaj piosenkę z premierowego albumu. Już ostatnią w dzisiejszej audycji, która nosi tytuł... Tumbleweed. Taki wjechać z pustyni generalnie. Proszę bardzo. I tak, proszę Państwa, brzmi zespół Stonerror ze swojej najnowszej, premierowej edycji płyty pod tytułem Widow in Black, którą nagraliście pod, znaczy przy nagrywaniu, której producentem był Maciej Cieślak. Tak. Kochamy Cię, Maćku. Zespołu Ścianka. Tak, pozdrawiamy. Słuchajcie, i teraz jakie są plany wydawnicze? Kiedy ukaże się na winylu ta płyta? Na winylu prawdopodobnie za około 1,5 miesiąca. To będzie album dwupłytowy, jednopłytowy? Nie, to będzie album jednopłytowy, trwa około 45 minut. Na obydwu stronach będzie muzyka wytłoczona. Czyli tak, na dwóch. Czyli, no nie, to na dwóch, jasne. Nie. Czyli powrót w ogóle do takiej wersji, wiesz, podstawowej long playa. Tak jak kiedyś on wyglądał normalnie. Nie, taki, wiesz, porządny klasyk. Nie, no kiedyś tak, nie, bo później to się zmieniło na, wiesz, na korzyść czasu wydłużonego ze względu na to, że więcej wchodziło na kompakt. No ale to często było z niekorzyścią dla muzyki, bo było mnóstwo wypełniaczy. U nas nie ma. No, to tam, wiesz, nie, po prostu były dłuższe materiały, no więcej numerów chodziło, nie? No. Wcześniej było ich mniej, no chyba, że album był dwupłytowy, bo takie też się zdarzały w czasach, kiedy tłoczyli, tak czytałem, tłoczone były tak tylko winyle. Tak czytałem w encyklopedii, tak. No. A nie pamiętasz tych czasów, nie? Ja w ogóle mało pamiętam. Tak? No. Jako wykładowca, ale chyba ze swojego tematu nie? Ja się posiłkuję. Dobrze. Proszę Państwa, no tak właśnie, taka właśnie rozmowa podobno jest ze zespołem Stonerą. Ja już tutaj już Państwu... Odchudziłem. Tak, ja już Państwu podziękuję. My też bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo. Pozdrawiamy Manchester, bo też nas tam słuchają dzisiaj. Tak. I na sam koniec chciałem Wam zaproponować taką do posłuchania krótką piosenkę. No, apteki, na pewno swoją, wiedziałem. Tak, moją. Apteka nocna, Andrzej Kodymowski. Ja się już z Państwem żegnam. Zapraszam za tydzień. Dobranoc. Dobranoc. Jestem w depresji. Drąży cię stres. Swej cierpliwości osiągasz kres. A apteka. A apteka. Wszystkie choroby duszy i ciała człowieka leczy apteka. Prawda ta płynie w korycie rzeki. Apteka dzisiaj rozdaje leki. Trójka. Program trzeci.